Ni na tina mobali nanga Papi yo go go go go Nasali yo ninyo Desizyo kamati fungo la singa papi Bolingo eko si la mama Libana eko si la te mama Masua eko kufa mama Nibongo eko tika la mama Masusi ebukinga mikuwa Anoto nale mitango nyosogo Oonga nako milokola na bomi motoe Sanza misatune kisusi likolo ya bolingo diyogo Ika monga nananyo bobo Nabungi si bolingo bobo Nako mide kone lale labo Ika monga nananyo bobo Si bolingo bobo Na komi dekole la li labo Na meleli na tina mubali nanga Papi yo go go go go Na sali yo ninyo Desizyo kamati fungo la singa papi Bolingo eko si la mama Nibala eko si la te mama Masua eko kufa mama Nibongo eko tikala mama Noweli ninyo go go go go Masusi ebu kinga mikuwa Panoto nale mitango nyoso Onga na komi lokola na bomi motoi Sanga misa tuele kisu singolo ya bolingo diyogo Ika monga nananyo bobo Na bongi si bolingo bobo Na komi dekole lale labo Ika monga nananyo bobo Na bongi si bolingo bobo Na komi dekole lale labo Kolela se yo go papa Na mutu makarisi se yo go papa Mobali nangaye Nandela ya mindoe Nalata kitotoe Mobali koka mama Papi ya siliki nanga mingyo mama oh oh Ye alo baka mingite oh mama oh oh Naboneli papi na misa bate mama obobo Nazini maboko loko la monte ma mama Naina we oselie Papi na kolela se yogo papa Namutu makarisi se yogo papa Singa ifiebe papi obobo Sheri yoyo pongina kozwa wapio papi obobo Mwezo swena yo selina yo kantope papa Kalinga kananga yuyue Papi na kolela se yogo papa Namutu makarisi se yogo papa Mobali nangaye Nandela ya mindoe Samelela kai bolingo e tata o Totela yeu Naine kona yo ya mwasi o mama o Nakomiki wele wele ki wele wele ki wele wele Ali ngakana na yuyu nanga Papi na kolela se yo o papa Namutu makarisi se yo o papa Mobali nanga ye Seyo papa Lela papa La mutu makanisi seyo papa Oh, oh. regard na we o mama papi na korela se yo papa na butu makanisi se yo papa nobeli na kaye na tela ya mino Chéri, you come in a cause of what you papi. Presence, and I am to talk on a lady, mama. Nalina canana, you papi na corella, say yo, papa. Tabuto macanisi, say yo, papa. Baby kito konza oh merci abonele na ngai mbali na mama ngande kona yo ya mwasi na baby ndoto na komiki wele wele kiwele wele kiwele wele nalinga kana na yuyu nanga baby na kolela se yo papa na mutu makanisi se yo papa.